40 anys amb tu. Galegos no baix. Están las nubes sonando por un amor que morré. Están las uvas molladas de tanto como sube. Están las nubes sonando por un amor que morré. De tanto como sobre la nena de línea, porque yo moro, quiero mirarme las meninas de usted. Estamos escoitando Lela, ese grande poema de Castelao que nos servirá para poder recibir a Chesky, Francisco López, que é un grande enamorado e unha persoa representante precisamente do Partido Galeguista do Gorno Grave. Vamos a falar con él. Chesky. Hola, que tal? Moi boas tardes. Boas tardes, Francisco. Unha benvido. Chesky é o teu... Sí, non te preocupes, abertamente, chámame Chesky abertamente. Vale, Castelao, unha grande celebración, non? Castelao, o día 7, non? Foi ese cabodano, de 75 cabodano de Castelao aí en Rianxo, non? Sí. Esa asociación etnolóxica de Rianxo, fixestedes unha celebración enorme, non? Sí, a ver, sobre todo foi unha celebración fondamente emotiva, non? Porque estamos falando precisamente dunha data moi especial, ese 75 cabo de ano, sí. Pero ademais coincidindo, como ben sabedes, coa determinación que sí. O día 15 de novembro tomou o Parlamento galego, ¿no? O 15 sí. de novembro hubo acto de reconocimiento, claro. Donde xa se recoñece a Castelao oficialmente como o primeiro presidente de Galicia no exilio, porque ao recoñecelo lógicamente como presidente do Consello de Galiza, conleva xa ao recoñecelo como presidente de Galicia no exilio, sí. Entonces, evidentemente foi, digamos que, unha data doblemente emotiva, ¿no? Eso posterior a un traballo extraordinario que foi o goberno de España, en nombre do Ministerio de Política Territorial e Memoria Democrática, despediu o favor de Alexandre Bóveda Iglesias aquel documento extraordinario, non? No mes de outubro. Que tamén yo había entregado antes, o que pase que fíxate como é vida, non? Mm. Tamén yo había entregado antes a propia Fundación Castelao referente a figura de Castelao, ¿no? Sí, sí, sí. No reconocimiento do trabajo que Castelao había feito no exilio. Mm. Evidentemente, para Amalia, a filla do noso mártir de Alexandre Bóveda, que foi o noso secretario de organización e secretario xeral do Partido Galeguista, como ben sabes, para toda a súa familia, pois foi unha data fondamente emotiva e que, sin dúbida ninguna, marca nas súas vidas un antes e un despois, non? Un 75 aniversario que, claro, non é unha celebración demasiado emotiva por o falecemento desa grande personaxe, pero que ao mesmo tempo relembrar ou lembrar esa grande figura que foi guieiro para moitísimas persoas e que ademais aínda hoxe sigue presente pois moitas das cousas que el foi capaz de transmitir, non? Sí, fíxate, vamos a ver, vamos a dar un dato que é importante e que é un dato que non é coñecido públicamente. Mira, o haber resolto o Consello da Xunta de Galiza o día 28 de Nadal, sí. O haber resolto o ano 2025 declarado como ano de Castelao, foi produto de unha xuntanza que mantuvemos o Partido Galeguista e os representantes do goberno da Xunta de Galicia precisamente o pasado 17 de agosto, Día da Galicia Mártir, nos actos que celebramos en homenaxe e lembranza a Alexandre Bóveda. Polo tanto, a ver si, como ti ben dicías, a través de, en o transcurso destes 365 días do ano 2025, a figura de Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao chega a todo o povo. É dicir, nos, a pesar dese acto do que lembrábamos antes, que foi o día 15 de novembro no Parlamento, e do día 6 de Nadal, que sabes que se fixo o mismo na cidade de Bos Aires, onde estuveron todas as comunidades galegas da Arxentina, e eu tuve o gran honor de representar ao Partido Galeguista nese gran acto. A pesar deso, quédanos algo moi importante, que é que Castelao chegue ao povo. Hombre. É certo, e o falamos sempre, que Castelao é unha persona sumamente conocida, lóxicamente, polo mundo intelectual, polo mundo cultural, pero Castelao ten que ser coñecido polo povo. E para que sexa coñecido polo povo, Castelao tense que empezar a estudar nas escolas. Isto é importante. Por lo tanto, temos un reto, que é achegar a figura de Castelao a través dos seus dibuixos, a través, fíxate que non tendrá facetas Castelao para chegar aos máis novos, non? Cousas da vida, etcétera, etcétera. Bueno, eso é o reto que temos por diante. Non só o goberno da Xunta de Galicia, senón todas aquelas formacións, entidades culturais, etcétera, que sabemos quen é Castelao e que representou Castelao e que sigue representando Castelao para esta terra. Eu este día resumo do seguinte xeito. Mira, Castelao para Galicia é o que Nelson Mandela foi ou é para Sudáfrica, ou que Mahatma Gandhi foi para a India, ou si queres Martin Luther King foi para todos a defensa dos dereitos civiles. É dicir, é unha persoa que está todavía por descubrir sobre todo nas generacións máis xóvenes e nós temos ese compromiso diante deles, del e de todos aqueles que fixeron posible a Galicia que hoxe vivimos, pero que eles xa non están onda nós, non? O traballo e o sacrificio que fixeron moitísimas persoas, entre elas precisamente Castelao, dá como resultado o feito de que moitísima xente podamos gabarnos de que tivemos representantes galegos fantásticos e fabulosos, e este pois foi un demócrata que demostrou coa súa traxectoria tanto política como personal que foi capaz de dicir que levaba no seu no seu ser o cariño para Galicia e o que diste a xente nova, o futuro dos nosos rapaces deberían coñecer ese traballo que Castelao dedicou durante toda a súa vida para defender pois o benestar da nosa terra, non? Sí, sí, sin dúbida ninguna, é dicir, teríamos para falar moitas horas e moitos días da figura de Castelao, non? Uh-huh. Castelao foi esa referencia, nos tivemos a gran sorte de ter esa referencia no país que fixo que hoxe sexamos o que somos, porque... Uh-huh. Mira, temos que ter en conta aqueles que, como a ti, como eu e como moita outra xente, coñecemos a vida de do noso irmán Daniel, que ele en realidade non era un político, e o dicía, non, eu son un humanista, eu son unha persoa que defende as 24 horas do día a identidade da miña terra, empezando pola lingua, polas necesidades e pola defensa dos dereitos dos máis necesitados, dos mariñeiros, dos labregos, e eso facía a través de as súas caricaturas, os seus dibuixos, as súas edicións de libros, os seus escritos. É dicir, Castelao rebosaba galeguidade por todo o seu corpo durante as 24 horas do día, ¿no? E por eso insisto en que nós tivemos a gran sorte de ter a un personaxe como a Castelao, ¿no? E o debemos ter presente sempre, Mira, todavía, aparte do reto que che dicía de trasladarlle aos mozos e aos máis cativos, quen era Alfonso Daniel Manuel Ruiz Castelao e que representou para este país, fíxate, falábache de que él dicía que non era político, pero en cambio, cando tuvo que asumir a responsabilidade sobre todo despois do asasinato do seu irmán da alma, Alexandre Bóveda, do que facíamos referencia ao principio, él asume o reto de levar adiante a necesidade de que o plebiscito aprobado de maneira, xa sabes, mayoritaria por unha inmensa maioría da poboación o 28 de xuño de 1936, collera corpo, non? E, bueno, tuvemos a mala sorte de que cando presentan en Madrid él, Ángel Casal, Arturo Cuadrado, decir, bueno, todas aquelas persoas que foron a presentar yo diante de Azaña, o ministro, o estatuto, bueno, aos dous días hai un golpe de Estado, moitos deles xa non voltan, algúns que voltan xa son paseados rapidamente como alcalde de Santiago, Ángel Casal, Castelao xa non volta a Galicia, pero él sabe que para que Galicia teña, digamos, forza de seu políticamente falando, era necesario aprobar ese estatuto. E Castelao adicou toda a súa vida, hasta que as Cortes, aquela xuntanza das Cortes Republicanas en México no 45, creo que estou falando do 4 de novembro, non me fagas caso, porque estes días andamos con datas para arriba e para baixo, e non o sei fixo, pero bueno, consigueu, despois de moito sufrimento, que o Estatuto Galego tomara corpo. A partir de aí, a partir de aí xa vistes todo o proceso. Ele foi ministro, foi presidente do Consello do primer goberno de Galicia, no exilio, etcétera. Bueno, unha grande figura que ademais deberíamos volver a reler, non somente por o seu traballo de narrativa, que ten moitísimas cousas, como por exemplo aquel Os Dous de Sempre, Os Retrincos, ou As Cousas, sí, Un Ollo de Vidro, Memorias dun Esqueleto, pero unha das, ou Os Vellos Non Deben Enamorarse, que por certo, non nós fixemos un remedo de, ou polo menos imitamos ese traballo, pues, facendo unha obra de teatro aquí aficionada na nosa entidade Rosalía de Castro. Pero o que sí deberíamos, polo menos, recomendarlle aos novos que fixeran unha lectura de ti, da moi especial, de ese grande traballo que él amosou, un ensaio que ten moito que ver coa literatura, coa política, coa teoría do galeguismo, que é o Sempre en Galicia. Eu coido que se aínda segue a ser a Biblia galega, non? Sí, sí, sin dúbida ninguna. É dicir, e ademais, fíjate, é anecdótico, non? Pero cando eu interveño aquí, a colá, bueno, estaves por un lado, noutro, nunha aldea, neste povo, e cando falamos das cuestións e falamos da historia de Galiza, eu sempre digo o seguinte, mire vostedes, os galegos conformamos o primer reino de toda Europa, no ano 404, sí, ¿vale? Sí, sí, sí. Claro, a xente queda abraiada, porque sí. Pero que está falando este, ¿no? Hay que estudiar un poquinho de historia, por lo menos. Claro, sí, que sí, sí, claro, sí, no, sí. No, pero bueno, entonces, bueno, vou contando unha serie de anécdotas e chego á conclusión e lle digo moitas veces aos irmáns de Cataluña, ahora que están falando con vos, e aos irmáns de Euskadi, oye, que non somos que non somos, e non vamos por aí, en todo caso, anunciando que nel somos, ¿no? Mm. Que quere dicir isto? Vamos a ver, que nós temos a nosa propia identidade, e se alguén quere coñecer parte desa identidade, simplemente ten que ler o Sempre en Galiza. Home, claro, sí. Simplemente, sí, vale, sí, sin ir máis alá. Xa non entro en outras connotacións, perdóname que me sonría, non entro en outras connotacións ideolóxicas nin políticas, claro. Fíxate. No, eu estou falando, como falábamos fai un minuto, cando alguén quere saber algo da nosa terra, claro. De onde vimos, sobre todo de onde vimos, ¿no? Xa veremos a donde imos, pero sobre todo saber de donde vimos. Pois hai que botar man ao libro de Castelao, efectivamente, do Sempre en Galiza, que sintetiza partes, o que fai é sintetizar a historia, aquelas, digamos, partes e aquelas facetas máis importantes da historia que fixeron posible que hoxe somos. Claro, exactamente. Por iso eu mencionaba o feito de que ese ensaio é máis ben unha colección de ensaios, que non é un só onde conecta a literatura, que tamén é literatura, claro. A política e a teoría do galeguismo. Esa teoría que hoxe en día aínda está vixente, por moito que digan os do Bloque que é algo desfasado e tal. Non, hai que estudiarla, hai que estudiarla para saber precisamente, claro, que é eso. Sempre estamos nese debate. Mira, no acto de antes de onte, ben querido irmán, bueno, coñecedesme, eu son unha persona de consenso, vale? Digo para todos aqueles que nos estén escoitando, ¿no? Sabes que son unha persona de consenso, son unha persona que, sobre todo, escoito, gustame escoitar moito, sigo aprendendo constantemente, todos, diariamente, da xente maior, aprendo de todo aquel que pensa distinto a min, enriquezome, porque enriquezome de sapiencia, porque eu estou totalmente, teño absolutamente convencido de que non vou aprender nada daquel que pense exactamente igual que a min, claro. Nada, vale? Pero que pense distinto, sí. Que é o único que digo é, cada quen pode pensar lo que queira, pode expresalo como queira, eso sí, pero partindo de educación, do respeto ao demais, etc., ¿no? Por lo tanto, eu aos políticos de unha e outra tendencia sempre lles digo, miradevos para dentro e botade man da referencia de Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao, porque podemos aprender todos de él. E é unha, o seu, digamos que o seu legado está vixente. No, comentaba fai un minuto, non pasou. No. O que pasa é que hai que velo, e hai que leelo con unha mente aberta e con un corazón aberto. Si ti lees Castelao desde unha posición ideolóxica concreta, digo a Castelao ou outro calquera, non? Bueno, pois entonces estás facendo un análisis do que estás leendo, pero partindo xa de unha convicción. Si resulta que ti abres as páxinas de Sempre en Galiza e o vas leendo co corazón aberto, con ganas de aprender, e despois, lógicamente, estar de acordo con unhas cousas ou outras non. Bueno, pois, a referencia de todos nós para saber, insisto nelo, e coñecer a historia da nosa terra e eses momentos claves, eses momentos importantes que nos definen como tal, que nos definen como país, que nos definen como nacionalidade, ese sin dúbida ninguna é o Sempre en Galiza de Castelao. Bueno, si alguén quere aumentar a súa a súa formación con respecto a Castelao, tamén pode ler como escritor. Castelao pois dedicouse primeiro á narrativa, pero máis tarde comezou como ensayista e por último como dramaturgo. Tamén a súa obra caracterízase por unha crítica social, un humor tamén ácido e satírico e ao mesmo tempo con retranca e un lirismo extraordinario. A súa prosa pois é concisa e breve, elimina cousas innecesarias, algo que axuda a crecer políticamente e ao mesmo tempo literariamente, porque é unha persoa fácil, bueno, fácil de ler, pero que aprendes con el lendo cualquier outra cousa, non somente eso Sempre en Galicia, sino que tamén pois non sei, un ollo de vidro, cualquera outra das súas obras é merecente de lectura. Sí, mira, eu aos meus fillos, un deles ten 19 anos, oh, perdón, 25 anos e outro 44, eu linlle cousas da vida e ás noites ao carón da mesa, estábamos ao carón un de outros ao redor da mesa, leíamos os contos e as cousas da vida de Castelao e ríamonos xuntos, polo tanto formábamonos xuntos en ese senso, non? Texto de razón do mundo, é dicir, a ver, Castelao era, por eso insisto moito na faceta humanista, sobre todo, claro. porque Castelao é certo que todo o que facía o facía cunha sátira enorme e dándonos de alguna maneira consellos magistrales a través de cada un das súas caricaturas ou dos seus contos, claro, ou dos seus chistes, ¿no? Pero efectivamente, es decir, era unha persona superdotada, se me permite esa expresión, non me gusta esta expresión, pero bueno, xa é unha así, era unha persona en todo caso moi dotada, que él para nada facía alarde delo, pero que sobre todo o mundo da emigración supo entendelo, fíxate, claro. Castelao chega a ser o gran líder do mundo galeguista e de Galicia en sí, no exilio, a través de era o gran referente do exilio americano, sobre todo, sí. Cuba, Venezuela, Uruguai, Argentina, sí. Había unha serie de países, incluso Estados Unidos, Londres, etcétera, Estados Unidos, Nueva York, perdón, etcétera, ¿no? E aí é donde él se fai o gran líder. Claro. E por qué? Bueno, polo contacto que ten coa xente que está exiliada, a xente máis necesitada, e forma parte de... Pero forma parte como unha familia máis. Ten en conta que un dato que ao mellor moita xente non sabe, Castelao non quixo cobrar como diputado, nunca. Vale? Castelao, cando chega a Argentina coa súa dona Virxinia Pereira, está Manuel Puente e están algunhas personas máis, como Rodolfo Prat, etc. Hai unha serie de personas que o arroupan, os axudan e os van axudando económicamente, vale? E cos encargos que él iba tendo, pois para preparar libros e cuadernación, cousas destas, ¿no? Os seus dibuixos, etc. Pero Castelao nunca quixo cobrar como diputado. ¿Vale? Entonces, claro, eso chega a xente. Porque, claro, porque que a xente que di, este é un home dos nosos, este é un como nós. Bueno, o decir ahora esto, na sociedade actual casi sona irrisorio, ¿no? Pero esto era así, es decir, era un home máis como nós, con un gran peso intelectual, con unha mente privilexiada, pero que puxo en favor da xente máis necesitada, en favor da súa terra, Castelao respiraba Galicia, sí, sí, por sí, todos sí. Os seus poros, ¿no? Claro que sí. Pois claro que sí. A verdade é que tenemos un ano enteiro de Castelao, seguro que haberá moitísimas celebracións, porque tamén hasta a Xunta de Galicia estivo ali na celebración en no, me parece que ali diante do panteón dos galegos ilustres, non? Estuveron ali, pero tamén é certo que tamén estuvo no acto do Partido Galeguista e das entidades Alemar que fixemos en Rianxo, estuvo o director xeral de Política Lingüística Valentín García, que sí, está sempre presente nestes actos, non? O que fixemos do Partido Galeguista, unha vez que nos desplazamos a Argentina, a Buenos Aires, a facer ese gran homenaxe que fixamos o día 6 no Centro Galego, foi crear unha comisión donde vamos a actuar de maneira conxunta. O Partido Galeguista vai actuar de maneira conxunta con todas as entidades da Argentina e de Uruguai. Hai unha relación de entidades alemar donde, bueno, cando nos fagamos algo aquí, eles estarán presentes, e cando eles falgan algo alá, nos estaremos presentes, ¿no? O sea, vai ser un ano moi bonito, pero de celebración, digamos, conxunta, ¿no? Moi ben, moi ben. Bueno, pois, desexarte, pois, moitísimo éxito neses traballos que vades a facer conxuntos, e que, bueno, pues, continuaremos dando información a todos os nosos ointes desa vosa faceta extraordinaria, que este ano vai a ter, pois, moitísima trayectoria, moitísimo éxito, pois, que nosotros somos talismán para as persoas que entrevistamos, xa o sabes ti. Sí, sin dúbida ninguna. Eu cando, xa sabedes tamén que eu cada vez que me entrevistades e me decides, oye, podes estar, como non vou estar? Eu con vos estou na miña propia casa, ¿no? Muy bien, muy bien. Y por lo tanto, para min é un honor, é un orgulo poder contactar e ter as conversas que teñamos que ter con vos xunto, ¿no? Pois unha aperta grande, Chesky, unha aperta grande, moitísimas gracias por atendernos. Veña. Nada, gracias a vos. Bo ano e saúde perra. Veña, ata logo, moitísimas gracias. Están las nubes sonando por un amor que no ven. Están las uvas molladas de tanto como sube. Están las nubes sonando por un amor que no ven. Tanto como sobre as túas palabras.